तत्व जिज्ञासु सज्जनों, हम लोग पंचदशी के चित्रदीप प्रकरण के 85 नंबर के श्लोक के ऊपर विचार कर रहे हैं, जिसमें मध्यम परिमाणवादी दिगंबर के मत की बात चल रही है। आत्मा के परिमाण विशेष में वादियों की विप्रतिपत्ति का प्रसंग चल रहा है। अणुत्ववादी के मत को बताया, और उसमें दोष बता करके मध्यम परिमाणवादी दिगंबर के मत को बताया जा रहा है। दिगंबर मध्यम परिमाण मानते हैं। मध्यम परिमाण मानने में उनके पक्ष में जो दोष प्रतीत हो रहा था कि यदि मध्यम परिमाण मानेंगे तो श्रुति सिद्ध जो सूक्ष्म नाड़ी में जो प्रचार है आत्मा का वो नहीं हो पाएगा। तो दिगंबर ने उत्तर दिया कि हो जाएगा, अगर सूक्ष्म नाड़ी में भी आत्मा का प्रचार हो जाएगा। जैसे स्थूल देह का कंचुक में हाथ के द्वारा प्रवेश होता है, वैसे ही मध्यम परिमाण आत्मा का भी सूक्ष्म नाड़ी में प्रवेश हो जाएगा। ये तो बता दिया। फिर एक और मध्यम परिमाणवादी के पक्ष में शंका खड़ी हो गई, कहा कि तुम आत्मा को नियत मध्यम परिमाण वाला मानोगे तो जब कर्म भेद से न्यूनाधिक शरीर में प्रवेश नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने कहा कि अवयव के आगम और अपाय से नियत मध्यम परिमाण मानने में भी न्यूनाधिक शरीर में प्रवेश हो जाएगा, ये भी बात उन्होंने कह दी। देह के समान जैसे देह छोटा बड़ा हो जाता है, वैसे आत्मा भी छोटा बड़ा हो जाता है। उनके अवयव चींटी के शरीर में जाएंगे तो उनके आत्मा के अवयव कम हो जाएंगे, हाथी के शरीर को धारण करेंगे तो आत्मा के अवयव बढ़ जाएंगे। और फिर एक शंका इसमें हुई जिसकी बात चल रही है कि आत्मा को यदि तुम सावयव मानोगे तो घटादि के समान अनित्यत्व प्रसंग आएगा, ये बात चल रही है। तो अनित्यत्व प्रसंग यदि वो स्वीकार करते हैं तो उसमें दोष बता रहे हैं। इस श्लोक में मध्यम परिमाणवादी ने कहा कि सांशस्य घटवत नाशो भवति एव, घट के समान नाश हो जाए अवयव के घटने बढ़ने से, हमको इष्टापत्ति अवयव का घटना बढ़ना न्यूनाधिक शरीर में प्रवेश सिद्ध करने के लिए। तो प्रश्न उठाया गया कि तथा सती कृतनाश अकृत अभ्यागम यो हो को वार को भवेत, ये जो है उनके सामने दोष खड़ा किया। तथा सती से श्लोक में जो है ना तथा सती, पूर्वार्ध में अंत में तथा सती है, तथा सती और उत्तरार्ध ले लीजिए तथा सती कृतनाश अकृत अभ्यागम योहो को वार को भवेत। यदि वो दोष को स्वीकार करते हैं, नाश रूप जो दोष है उसको स्वीकार करते हैं, यदि घट के समान आत्मा के नाश का वो स्वीकार करते हैं तो ये जो है दोष आएगा, ये कृतनाश और अकृत अभ्यागम रूप जो है वो दोष आएगा। व्याख्याकार ने देखो कृतनाश और अकृत अभ्यागम ये जो दोष है उसका स्वरूप बताया। कृतयो हो पुण्य पापयो हो भोगम अंतरेण नाशः कृतनाशः, अकृतयो हो अकस्मात फलदातृत्वम अकृत अभ्यागमः, एक कृतनाश और अकृत अभ्यागम रूप दोष है। देखो श्लोक से तो आपको बता दिया, अब व्याख्या में देखते हैं तो इसकी प्रतिपद व्याख्या नहीं है। जो अवतरण है प्रथम अवतरण है वो तो श्लोक के पूर्वार्ध में सांशस्य घटवत नाशो भवति एव, इतने श्लोक के हिस्से से उनका उत्तर हो गया। फिर जो तथा सती वाली जो पंक्ति है उसके ऊपर अवतरण है कि भवतु को दोषः तत्राह, यदि कहते हैं हो जाए दोष तो क्या दिक्कत है, तो ये जो है श्लोक का जो पूर्वार्ध का एक अंतिम हिस्सा और उत्तरार्ध वो दोनों मिलकर के दोष बताने वाला हिस्सा हो जाएगा। तथा सती कृतनाश अकृत अभ्यागम यो हो को वार को भवत, यहां तक पूरी पंक्ति। अब इस पंक्ति का जो है व्याख्यान टीकाकार करते हैं, उसमें जो कृतनाश और अकृत अभ्यागम ये जो दो पद है उसका व्याख्यान टीकाकार ने किया कि कृत यो हो पुण्य पाप यो हो भोगम अंतरेण नाशः कृतनाशः। कृतनाश क्या है तो कहते हैं कृतयो हो किए हुए पुण्य पाप यो हो किए हुए पुण्य और पाप इन दोनों का भोगम अंतरेण नाशः, भोग के बिना नाश उसको कहेंगे कृतनाशः, किए हुए पुण्य और पाप का भोग के बिना नाश होना उसको कहेंगे कृतनाश। अब अकृत अभ्यागम क्या है देखो, अकृतयो हो अकस्मात फलदातृत्वम अकृत अभ्यागम, अकृतयो हो अकृतयो हो पुण्य पाप यो हो यहां ऊपर से लगा लीजिए, जो पुण्य पाप नहीं किए हैं उसका अकस्मात यानी बिना सोचे समझे ही फलदातृत्वम फल देने के लिए तत्पर होना। जो पुण्य पाप नहीं किए हैं फिर भी पुण्य पाप का जो फल सुख और दुख, ठीक है कि नहीं, फल से लेना है सुख और दुख। पुण्य पाप का फल क्या? सुख और दुख। तो वह नहीं किए हुए जो पुण्य पाप है उनका जो फल सुख दुख दातृत्वम, नहीं किए है फिर भी सुख और दुख का अनुभव होना, उसको कहेंगे अकृत अभ्यागम। जो नहीं किए है ऐसे पुण्य पाप के फल भोगने की आपत्ति, और जो किए हुए है ऐसे पुण्य पाप के फल का नाश, ये दोष है। ये इसमें ये मध्यम परिमाण पक्ष में ये दोष आएगा। कैसे? उन्होंने कहा कि जब प्रश्न खड़ा हुआ कि नहीं, जब आत्मा को तुम सावयव मानोगे, आत्मा को, क्योंकि सावयव मानना होगा नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं वे जब हाथी के शरीर में वो उनके अवयव बढ़ जाएंगे, चींटी के शरीर में उनके अवयव घट जाएंगे, तो वो तो सावयव मानने में ही ये संभव है, निरवयव में तो कुछ घटना बढ़ना होता नहीं है, इसलिए सावयव मानने में उनके सामने ये आपत्ति आई। सावयवत्व घटाधिवत नाश की आपत्ति, नाश का प्रसंग आएगा। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हमको इष्टापत्ति है आत्मा के अवयव घटे बढ़े उसमें हमको इष्टापत्ति है। तो कहा कि तुम यदि आत्मा को घटना और बढ़ने वाला स्वीकार करोगे घट के समान, तो उसमें अनित्यत्व प्रसंग आएगा। अनित्यत्व प्रसंग, आत्मा अनित्य होने लगेगा। देह के साथ उसका जब हाथी का शरीर छूटेगा तो हाथी के बराबर जो आत्मा है उसके अवयव घट जाएंगे, तो उस आत्मा के नाश मानने की आपत्ति हुई कि नहीं? तो यदि ये तुम स्वीकार करोगे तो कृत नाश और अकृत का अभ्यागम तुम्हारे पक्ष में होगा, किए हुए पुण्य का फल दिए बिना नाश होना। क्योंकि समझ लो कि अभी मनुष्य शरीर धारण किया हुआ है, मनुष्य शरीर में बहुत ही पुण्य पाप किए, और फिर ये मनुष्य शरीर परिमाणी आत्मा है, जब ये शरीर छूट जाएगा तो आत्मा का भी नाश उनके पक्ष से होगा कि नहीं? आत्मा का भी नाश वो मानेंगे, और आगे जब वो चींटी का शरीर आएगा तो उसमें ये आत्मा तो नहीं रहेगा, जिसने मनुष्य शरीर धारण किया था वो तो नहीं रहेगा। तो अब मनुष्य शरीर अवस्था में उन्होंने जो पुण्य और पाप किए थे उसका भोगने वाला फिर कौन रहेगा? देह के साथ आत्मा का नाश हो गया तो उसको करने वाला आत्मा फिर कोई रहेगा नहीं। तो ये वर्तमान शरीर में किए गए पुण्य और पाप का जो है बिना फल भोग नाश मानने की आपत्ति। अब नया कोई जन्म धारण कर रहा है तो वो पहले तो था नहीं, अभी अभी नया जन्म लेगा, वो नया फ्रेश आत्मा होगा उसका, पहले से तो है नहीं। तो वो जो है जन्मते ही सुख और दुख का जो अनुभव कर रहा है, तो सुख और दुख का निमित्त होता है, हाँ, पुण्य पाप होता है। अब ये जो पुण्य पाप के कारण ही सुख दुख आते हैं, और ये जो अभी नया जिसने जन्म धारण किया है, उन्होंने इस जन्म में तो उन्होंने कोई पुण्य पाप किए नहीं है, और पूर्व में तो उसकी उपस्थिति मानते नहीं है ये। तो फिर ये जो सुख और दुख उनको भोगना पड़ रहा है, वो तो बिना किए भोगना पड़ रहा है। अकृत का अभ्यागम जो नहीं किया है, जो पुण्य पाप नहीं किया है, उनके फल को भोगने की आपत्ति, उसको कहते अकृत अभ्यागम। और जो किए हुए का नाश होना कृत का नाश, ठीक है कि नहीं? तो अब यदि पुनर्जन्म नहीं मानेंगे, पुनर्जन्म नहीं मानेंगे तो कृत का नाश, और पूर्व जन्म नहीं मानेंगे तो अकृत का अभ्यागम। जो लोग पूर्व जन्म और पुनर्जन्म नहीं मानते हैं, तो उनको पूछो कि यदि पूर्व जन्म नहीं था और यही पहला ही जन्म है, इससे पहले कोई आत्मा नहीं था, जन्म के साथ ही नया उत्पन्न हुआ, तो उसको जो सुख और दुख का जो अनुभव हो रहा है उसका क्या कारण बताओ, तो वो नहीं बता पाएंगे उसका कारण कि वो सुख दुख क्यों आते हैं। और पूर्व जन्म नहीं मानेंगे तो ये अकृत का अभ्यागम, और पुनर्जन्म नहीं मानेंगे तो कृत का नाश। यदि पुनर्जन्म नहीं होता है तो इस शरीर में फिर पुण्य पाप करने की कोई आवश्यकता रहेगी फिर नहीं? और जबकि अपने यहां कुछ पुण्य कर्म ऐसे है जिसका फल इस शरीर में भोगा नहीं जाता है, ये जो शरीर है वो पुण्य कर्म के जो फल है भोगने में अक्षम है, जैसे ज्योतिषम अष्टोमादि दर्श पूर्णमास आदि याग है, उसका जो फल है वो जो है फल इस मनुष्य शरीर में भोग नहीं सकते, मनुष्य शरीर उसमें अक्षम है। इसलिए ज्योतिषोमादि दर्श पूर्णमास आदि जो याग है, उस याग का फल भोगने के लिए देव शरीर चाहिए, जो यजमान इस शरीर को छोड़कर के प्राप्त करता है, मनुष्य शरीर अक्षम है। तो फिर यदि पुनर्जन्म नहीं होता तो फिर इस शरीर में किए गए जो ज्योतिषोमादि याग है, बड़े ही प्रयत्न से और द्रव्य से किए गए जो याग है, उनका जो फल है वो बिना ही फल भोगे उनके नाश मानने की आपत्ति। तो ये प्रश्न खड़ा ही रहता है, जो पूर्व जन्म नहीं मानते पुनर्जन्म नहीं मानते उसके सामने ये प्रश्न तो खड़ा ही रहता है, उसका कोई जवाब नहीं उन लोगों के पास। इसलिए देखो व्याख्याकार ने आगे लिखा, एतद् दोषद्वयम्। एतद् दोषद्वयम्, ये जो दोनों दोष है कृतनाश और अकृत का अभ्यागम, ये द्वयम् आत्मनः अनित्यत्व अभ्युपगमे भवेत्। ये तुम आत्मा को अनित्यत्व स्वीकारोगे तो इस पक्ष में भवेत यानी होंगे, इन दोनों दोष होंगे तुम्हारे पक्ष में। इति भाव है, ये भाव है पंचदशीकार का ये श्लोक में कहने का। तो देखिए अणुत्व पक्ष भी नहीं बन पाया, ठीक है कि नहीं? और मध्यम परिमाण पक्ष भी नहीं बन पाया। तो फिर अब आगे देखते, अतः परिशेषात् आत्मनो विभुत्वं सिद्धं इति आह। अतः यानी जब अणुत्व परिमाण भी आत्मा का नहीं सिद्ध हो पाया, मध्यम परिमाण भी आत्मा का सिद्ध नहीं हो पाया, तो अब जो है परिशेषाद यानी अब तीसरा पक्ष एक परिशेष रहा। परिशेष यानी जो भी इससे भिन्न विकल्प थे वो हट गए, तो अंत में एक ही शेष रह गया। कौन सा है वो पक्ष? महान। तीन पक्ष थे कि नहीं? अणुर महान मध्यमो, तो अणु और मध्यम का खंडन हो गया। अब महान ही एक परिशेष रह गया, तो परिशेष से आत्मनः विभुत्वम, विभुत्वम से ले लीजिए महान, आत्मा को महान ही मानना सिद्ध होता है। क्योंकि इतर दो पक्ष थे उसकी व्यावृत्ति हो गई, तो ये तीसरा पक्ष है वही सिद्ध हो जाता है। कहते हैं महान सिद्धम इति आह। तस्मादात्मा महानैव नैवाणुर्नापि मध्यमः आकाशवत् सर्वगतो निरंशः श्रुतिसम्मतः। तस्मादात्मा महानेव नैवाणुर्नापि मध्यमः आकाशवत् सर्वगतो निरंशः श्रुतिसम्मतः। तो देखिए इस श्लोक में जो संधि है उसको देख लेते हैं। तस्मादात्मा, उसका विग्रह कीजिए, तस्मात् आत्मा है सब। महानेव जो है ना, उसका विग्रह कीजिए तो होगा महान एव। नैवाणुर्नापी, ये जो पद है उसको अलग करेंगे तो चार अलग होंगे, न एव अणु हूं, न अपि, ऐसे मध्यम तो एक ही है। आकाशवत् सर्वगतो, वो भी अलग ही, आकाशवत् सर्वगत। निरंशः भी स्वतंत्र ही है, श्रुति सम्मत भी स्वतंत्र ही है। अब इसको वाक्य क्रम में बिठाए। कि तस्माद् आत्मा महान एव, नैव अणुः, न अपि मध्यमः, आकाशवत् सर्वगतः, निरंशः, श्रुतिसम्मतः। इसको जो है जैसा है वैसा भी आप ले लीजिए, आगे पीछे करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। तो सामान्य अर्थ यही होगा। अब देखिए इसके ऊपर इसके दो हिस्से व्याख्याकार ने किए हैं श्लोक के, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। इन दोनों में अलग अलग बात है, दोनों हिस्से में अलग अलग बात है। जैसे ये जो अवतरण है अतः परिशेषाद आत्मनः विभुत्वम सिद्धम इति आह। परिशेष से आत्मा विभु ही सिद्ध होता है, विभुत्वम सिद्धम इति आह। ये जो विभुत्व की सिद्धि पूर्वार्ध से होगी, श्लोक के पूर्वार्ध से होगी। पूर्वार्ध जो श्लोक है उससे विभुत्व सिद्ध है ये बताया जाएगा। फिर उत्तरार्ध में प्रमाण बताया जाएगा। तो देखिए तस्माद इति जो है ना, तस्माद इति वो पूर्वार्ध का प्रतीक है। तो तस्माद इति वो प्रतीक जो है पूरे पूर्वार्ध को लेकर के है। फिर तत्र प्रमाणम आह, ऐसा जो है ना नीचे व्याख्या में देखिए तत्र प्रमाणम आह। तत्र मने उस विषय में प्रमाण बता रहे हैं। किससे प्रमाण बताएंगे? आकाशवत इति यानी उत्तरार्ध से। तो पूरा जो उत्तरार्ध है वो उसमें प्रमाण रूप में हो जाएगा। और उत्तरार्ध में श्रुतियों के प्रतीक को ग्रहण किया गया है श्लोक में। व्याख्याकार ने उसमें कौन कौन सी श्रुति पंचदशीकार ने समेटी है श्लोक में, उस श्रुतियों को व्याख्या में टीकाकार ने उपस्थित कर दिया है। इसलिए इसका प्रतिपद व्याख्यान नहीं है, केवल जो है अवतरण से परिचय ही है। तो देखिए अब तस्मात से अभिप्राय है कि जब आत्मा का अणुत्व परिमाण नहीं बन पाया और आत्मा का मध्यम परिमाण भी नहीं बन पाया। आत्मा को सूक्ष्म मानने में क्या दोष बताया? कि पूरे शरीर में चैतन्य की प्रतीति का अभाव होगा, ये दोष बताया। और जबकि होता क्या है, चैतन्य की प्रतीति हम सबको सतत पूरे शरीर में होती है, ठीक है कि नहीं? और अणु मानते तो अणुत्व परिमाण स्वीकार करने में चैतन्य की प्रतीति पूरे शरीर में नहीं हो पाती, ये दोष। अब मध्यम परिमाण में अनित्यत्व दोष ये बताया अभी। और सूक्ष्म नाड़ी में प्रचार नहीं हो पाएगा, ये दोष। तो दोनों में दोनों पक्ष जो है वो दोष से युक्त है। तस्माद माने इसलिए आत्मा महान एव, इसलिए तीन ही तो पक्ष थे इतने, अणु, मध्यम और महान। तो अणुत्व की व्यावृत्ति हो गई, मध्यम की व्यावृत्ति हो गई, तो अर्थात जो बचा हुआ परिशेष का अर्थ है बचा हुआ पक्ष है महान एव, आत्मा महान एव, महान ही सिद्ध हो जाता है। नैव अणु नापि मध्यम, अणु भी नहीं और नापि मध्यम, मध्यम भी नहीं, मध्यम परिमाण भी नहीं बन पाया और अणु परिमाण भी नहीं बन पाया। तस्माद आत्मा महान एव, आत्मा को महान ही मानना होगा। ये जो है प्राचीन न्यायिक का ये मत है, आत्मा महान है वो। अब देखो नीचे तत्र प्रमाणम आह, तत्र यानी ये आत्मा को महान मानने में प्रमाण, तत्र माने आत्मा को महान मानने में प्रमाण, प्रमाणम आह प्रमाण बता रहे पंचदशीकार। आकाशवत इति, आकाशवत सर्वगतो निरंशः श्रुति सम्मतः, ये पंक्ति जो है प्रमाण की ओर संकेत कर रही है। आकाशवत सर्वगतः, आत्मा आकाशवत यानी आकाश के समान सर्वगत है, इससे वो अणुत्ववाद व्यावृत हो गया। आत्मा कैसा है? आकाशवत सर्वगत, आकाश के समान वो सर्वगत है। सर्वगत यानी सर्वत्रम गच्छति, सभी में गया हुआ है, इसलिए वो सर्वगत है। और दूसरी श्रुति निरंशः, इससे मध्यम परिमाण की व्यावृत्ति हो गई कि आत्मा किसी भी प्रकार से किसी का अंश या सावयव नहीं है, निरंशः। ये दोनों श्रुति सम्मत है, ये श्रुति सम्मत बात है। अब इसमें इसकी व्याख्या में टीकाकार ने जो श्रुति के स्थल को बता दिया और श्रुति का स्वरूप जैसा है वैसा उन्होंने यहां पर उपस्थित किया है। पंचदशीकार ने तो कंठतः श्रुति का उल्लेख किया है, ठीक है नहीं? अब टीकाकार शब्दतः श्रुति वाक्य खुद ले आ रहे हैं। आकाशवत सर्वगतश्च नित्यः, ये ठीक है कि नहीं? ये श्रुति कहती है आकाशवत सर्वगतश्च नित्यः। आकाशवत यानी आकाश के समान, जैसे आकाश सर्वगत है कि नहीं? आकाशवत सर्वगत, सर्वगत है आत्मा। और सर्वगत बताने में दृष्टांत हो गया आकाशवत, तो आकाश सर्वगत है कि नहीं है? कोई भी जगह ऐसी होगी जहां पर आकाश न हो? क्यों? इसलिए कि आकाश सबसे पहले उत्पन्न होता है, इसलिए वो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है वो, और वायु उसके बाद उत्पन्न होता है, इसलिए वायु उससे छोटा है। तो वायु की अपेक्षा आकाश व्यापक हुआ, और वायु की अपेक्षा तेज, तेज की अपेक्षा जल, जल की अपेक्षा पृथ्वी छोटी है। पांचों भूतों में सबसे बड़ा है वो आकाश है, इसलिए आकाश का गुण अन्य चारों भूतों में भी आप पाएंगे, वायु में भी, तेज में भी, जल में भी और पृथ्वी में भी। ये बात आप लोग पंचभूत विवेक प्रकरण में बखूबी अच्छी तरह पढ़ गए, ये बात पंचभूत विवेक प्रकरण में आ चुकी है। इसलिए आकाश सबसे व्यापक है, इसलिए सबसे महान है चारों भूतों में। तो जैसे आकाश जैसे सर्वगत है, वायु में, तेज में, जल में और पृथ्वी में आकाश व्यापक है कि नहीं, सर्वगत है कि नहीं, वैसे ही ये आत्मा भी आकाश के समान सर्वगत है। वो क्यों सर्वगत होंगे आकाश के समान? तो कहते हैं देखो, आकाश की उत्पत्ति भी किससे होगी? आत्मा से। अब पंचभूत विवेक प्रकरण के अनुसार समझ लो कि आकाश की उत्पत्ति माया से, किंतु माया से माया भी किस में रहेगी? आत्मा में। तो माया से भी आत्मा महान है, व्यापक है। तो एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूतः, आकाशाद् वायोः, वायोः अग्नि, ये जो श्रुति में जो उत्पत्ति का क्रम है उसमें आत्मा से आकाश उत्पन्न होता है, और आकाश है ना, वो आत्मा के दसवें हिस्से में है, ठीक है कि नहीं? ऐसा वो पंचभूत विवेक में आप लोग ने देखा होगा। तो अब आत्मा जो है आकाश से भी बड़ा हुआ कि नहीं? आकाश से भी बड़ा हुआ। तो जैसे आकाश अपने से छोटे वायवादी में जैसे सर्वगत है, तो आत्मा तो इससे भी बड़ा है, इसलिए आकाश आत्मा से उत्पन्न होता है, इसलिए आत्मा आकाश आदि सब में व्यापक है इसलिए सर्वगत है। सर्व से लेना है आकाश से लेकर पृथ्वी पर्यंत जो भी भूत और भौतिक सृष्टि है वो सब में वो सर्वगत है। अब भला बताओ यदि मध्यम परिमाण मानते तो क्या सर्वगतत्व सिद्ध होता? नहीं होता। अणु परिमाण मानने में भी ये सर्वगतत्व जो है श्रुत्युक्त सर्वगतत्व सिद्ध होता? नहीं होता। फिर कहा नित्य आकाशवत वो सर्वगत भी है और नित्य भी है। नित्य नित्य कहने से तीनों कालों में रहने वाला, तीनों कालों में भी किसी भी प्रकार से जिसका बाद न हो उसको कहते हैं नित्य है। तो इस तरह से आत्मा नित्य है, इसलिए मध्यम परिमाण मानने में जो अनित्यत्व दोष उन्होंने स्वीकारा था कि नहीं, तो वो अनित्य आत्मा को नहीं स्वीकार कर सकते, आत्मा तो नित्य है। और भी देखो निरंश बताने में जो है श्रुति प्रमाण, निष्कलम निष्क्रियम, आत्मा निष्कलम है यानी किसी भी प्रकार की कला से रहित है, कला यानी अंश, निष्कलम यानी लेना है निरंशम, कोई कला यानी अंश वाला नहीं है, उसमें कोई कला नहीं है, निरंशम, और इसलिए निष्क्रियम उसमें कोई क्रिया भी नहीं है, इसलिए मध्यम परिमाण भी संभव नहीं है। इत्यादि आगम प्रमाणम इत्यर्थ, इत्यादि जो आगम है वो आत्मा को महान मानने में प्रमाण है। एक तो युक्ति से भी आत्मा महान सिद्ध होता है और प्रमाण ये आगम प्रमाण से भी आत्मा महान सिद्ध होगा। तो इस तरह से देखिए ये आत्मा के परिमाण विशेष में वादियों की जो भी प्रतिपत्ति है वो यहां तक पूरी हो गई। 78वें श्लोक से ये बात चली थी और 86वें श्लोक तक आत्मा के परिमाण विशेष में वादियों की प्रतिपत्ति का उल्लेख हुआ। उससे पहले आत्मा के स्वरूप में भी प्रतिपत्ति दिखाई। अब ये जो ये 78वें से ये 86 इतने 9 श्लोक में आत्मा के परिमाण विशेष में वादियों में भी प्रतिपत्ति है उसको बताया। अब क्या देखो आगे बता रहे, अब कौन सी नई बात शुरू हो रही है देखो उसका अगले श्लोक का अवतरण। एवं आत्मनो विभुत्वं प्रसाद्य तस्य चिद्रूपं निश्चेतुं तावद् वादी विप्रतिपत्तिं दर्शयति। व्याख्याकार जो पीछे जो बात हो चुकी है उसका भी उल्लेख कर रहे हैं इस अवतरण में, और अगले श्लोक से जो कही जाने वाली बात है उन दोनों का जो है इसमें उल्लेख कर रहे। देखो एवं आत्मनः विभुत्वं प्रसाद्य, यहां तक जो है पूर्व में कही गई बात का उल्लेख होगा। एवं यानी कहे गए प्रकार से, एवं से लेना है 78वें श्लोक से लेकर 86वें श्लोक पर्यंत बताए गए प्रकार से, एवं से ये ग्रहण करना है। एवं आत्मनः विभुत्वं प्रसाद्य, आत्मा का विभुत्वं यानी आत्मा महान है ये साधा प्रसाद्य यानी सिद्ध करके, यानी आत्मा अणु भी नहीं है और मध्यम परिमाण भी नहीं है, आत्मा महान है इस प्रकार जो पक्ष है उसको साध करके, तस्य चिद्रूपम निश्चेतुम, तस्य मने आत्मनः, तस्य से लेना है जिस आत्मा की बात चल रही है, इसलिए आत्मनः चिद्रूपम, चिद्रूपम माने आत्मा चैतन्य है, ठीक है कि नहीं, चैतन्य है ये, निश्चय तुम आत्मा चैतन्य है ऐसा निश्चय करना है, तो निश्चय करने के लिए, निश्चय तुम यानी निश्चय करने की इच्छा से, निश्चय करने के लिए तावद वादी विप्रतिपत्तिम दर्शयति। निश्चय क्या करना है, आत्मा चिद रूप है, ये निश्चय करना है। तो आत्मा के ये जो स्वरूप के बारे में जो विशेष स्वरूप के बारे में जो विप्रतिपत्ति है, उस विप्रतिपत्ति दर्शयति, विप्रतिपत्ति दिखा रहे हैं। तो विभुत्व का प्रसंग यहां वो परिमाण पक्ष पूरा हो गया, परिमाण संबंधी जो बात थी वो यहां तक हो गई। अब जो है उसके विशेष स्वरूप में कि वो आत्मा जड़ है, चेतन है कि जड़ चेतन है, ये पक्ष जो है वादियों में जो विवाद है ना, उसको उठा करके आत्मा चेतन है ये निश्चित किया जाएगा। चिद्रूपम निश्चेतुम, श्लोक बोलते हैं। इत्युक्त्वा तद्विशेषे तु बहुधा कलहं ययुः अचिद्रूपोथ चिद्रूप चिदच्चिद्रूप इत्यपि। इत्युक्त्वा तद्विशेषे तु बहुधा कलहं ययुः अचिद्रूपोथ चिद्रूप चिदचिद्रूप इत्यपि। तो देखिए इसके संधि विग्रह को देखे, इत्युक्त्वा जो है कि नहीं, उसमें होगा इति, इति उक्त्वा, तद विशेषे में तत् विशेषे, फिर तू, बहुधा कलहम ययुः, अचिद्रूपोथ है कि उसमें अचिद्रूप अथ, चिद्रूप चिद्रूप उसमें चिद्रूप एक अलग हो गए, चिद्रूप फिर चिद अचिद्रूप ऐसे शब्द होंगे, पहले इसमें होगा चिद्रूप और चिद अचिद्रूप इत्यपि में इति अपि। तो इस तरह से ये संधि विग्रह हो गया। अब इसको वाक्य क्रम में देख ले, इति उक्त्वा तद विशेषे बहुधा कलहम ययु, उसको तो पूरे क्रम में ही रखिए, जैसे है वैसे ही वाक्य ही है, नीचे भी वाक्य में ही ज्यादा कोई इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं है। तो कहते हैं इति उक्त्वा, इति यानी पूर्व में जो कही गई जो बात है कि नहीं, इति उक्त्वा यानी विभुत्वम प्रसाद्य, ऐसा ले लीजिए। विभुत्व का आत्मा विभु है इस साध करके, तद विशेषे तु बहुधा कलहम ययुः, तद विशेषे, तद में या तद शब्द से लेना है आत्मा, आत्मनः, तद विशेषे यानी आत्मा के विशेष में, विशेष स्वरूप में, बहुधा बहु प्रकार से कलहम यानी विवाद, ययुः है विवाद करते हैं वादी आत्मा के विशेष स्वरूप में। किस प्रकार का वो विवाद है, तो विवाद का स्वरूप नीचे बताया, तीन विकल्प, अचिद्रूप एक पक्ष, अथ चिद्रूप दूसरा पक्ष, तीसरा चिद्रूप अचिद्रूप, ये तीसरा पक्ष, ठीक है कि नहीं। तो अब ले लीजिए अचिद्रूप अथ चिद्रूप चिद्रूप अचिद्रूप इति अपि बहुधा कलहम ययुः, ऐसा ले सकते हैं, ठीक है कि नहीं। इस प्रकार से आत्मा के विशेष स्वरूप में भी बहुत सारे विवादवादियों में है। तो अब ये जो है विवाद को बताया जाएगा, 101 श्लोक तक ये बात चलेगी, 101 15 श्लोक के समूह से ये जो है तीनों पक्ष के बारे में बात चलेगी। ओम।